koji riječi naše izvrću neće se doista od nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, on zaista vidi šta vi radite. Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen, a on je, zaista, knjiga zaštićena, laž joj je strana, bilo s koje strane. Ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava. A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: trebalo je da smo ajeti razumljivi, zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap? Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek, a oni koji neće da vjeruju, i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju. I Musa usmo knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim. Samo on zna kada će smak svijeta nastupiti. Ani plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih i ni jedna žena ne zanese i ne rodi, a da on to ne zna. A na dan kad ih on upita: gdje su oni koje ste smatrali meni ravnim? Oni će odgovoriti: javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi. I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjerit će se da ne mogu nikud umaći. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. Kad ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka džennet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku, doista ćemo im dati. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. Reci, šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nji nećete da vjerujete, ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivriječju dalekom od istine? Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obaviješten? Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati, a on znanjem svojim obuhvaća sve.